Nörtit leikkii. Tuolla on yötiäinen keskenään tosi lysti kesken. Ei ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Oikein mukavaa sunnuntaita tai mitä tahansa päivää. Tähän on podcast, mutta tämä on myös live, eli livenä striimitaajukselta joka sunnuntai kello 18 reikäleipä. Silloin kun se tulee sunnuntaina kello 18 reikäleipä, niin se tulee sieltä, jos ihmettelette. Ja jos haluat päästä kommentoimaan suoraan lähetykseen, sekin onnistuu Irknetin kautta. Siellä striimi.net-kanava jyllää täysillä niin kuin tälläkin kertaa. Ja mikä on ohjelman nimi? Se on Puhujainkula. Pörni on täällä jälleen. Tervetuloa kuulolle. 135. jakso on menossa, jolla on muuten ohitettu Hessun kahvila. Joo, ohjelman formaatti ohjelman sisällä. Ei muuta kuin terveisiä Hessulle. Perässä tultiin, ohi mentiin ja kohta on Hessun vuorokin mennä ohi. Ei siinä mitään. Kuulekaa molempia. Molempi parempi. No, mennään eteenpäin. Otetaan sisään panelistit. Meillä on myös Henrikki paikalla. Tervehdys. Mä vähäksi niin kuin nörtit leikkii radiolähetystä. Perinteiseen tyyliin. Niin, joo. Tervetuloa. Joo, kyllä. Köhästä ehkä selvinneenä tai sitten mutenappia aktiivisesti käyttävänä meillä on myös Erkka paikalla. Tervehdys. Kahdesti mutet jo tässä välissä. Sikaa, saatana. Saakeli, sika. Ai. No ei sille voi mitään. Ei pitäisi innostua. No ei, sieltä se potkii, sieltä se potkii. Sika potkii. Sika potkii. Joo, olo on kuitenkin pikkasen parempi, niin saadaan vähän edes selvää jopa. Joo. Katsotaan nyt, miten tässä. Kertaa olen tajuissa, niin toisin kuin viikko sitten. Viikko sitten jollankaan. Et edes muista, että soitin sinulle ennen lähetystä, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin. Niin tosiaan, Hessun kahvila, siitä mentiin ohi tuossa, mikä on mielenkiintoista. Samalla kun yritän etsiä täältä palauteluotaa, joka löytyy tuolta koodalta. Se pistää edelliseen jaksoon palautetta. Puhuttiin kosketusnäytöllisestä puhelimista ja sehän aina pistää meille tiukkaa palautetta. Tässä tulee jälleen tällainen. Vaikka suuri kosketusnäyttö on ihan kiva webbiä surfatessa ja kuvia ja videoita katsellessa, niin kyllä näytöltä tekstin kirjoittaminen on yhtä tuskaa, siis yhä tuskaa. Ja sitä on pakko katsoa, että tietää, mitä näppäintä painaa. Ennen vanhaan perusluurilla kirjoitteli vaikka autoa ajaessa ilman, että tarvitsi katsoa puhelimeen, kun näppäinten paikka pystyi tuntemaan. Eikä se kosketusnäyttö ole niin herkku kirjoittamiseen, vai miksi jopa kuuluisella Applella on yhä tietokoneessaan fyysinen näppäimistö, vaikka tekniikka olisi sallinut sen katoavan jo vuosia sitten? Kuule, ei ole kauan. Kyllä se sieltäkin lähtee pois. Tai no, joo. Steve Jobs keksi jonkinlaisen napittoman näppäimistön korvaajan. Se on samanlainen, samankokoinen levy, mutta siinä on kaikki napit on virtuaalisia. No joo, siinä on. Millä on? Etkä nähnyt sitä, mikä nyt tuli vasta toi patentti julki. Genius Keyboard. Siihen ladataan niin kuin kaikki, mitä sä oot ikinä kirjoittanut tai mitä sun koneelta löytyy tekstit, niin sinne aituneisiin. Se sitten vähän aikaa muhii siellä, vertailee muihin. Ja sen jälkeen se sitten, aina kun sä käyt jossakin sivulla, niin se kommentoi sun puolesta. Hienoa. Nokkela. Tämä on melkein faktaa. Tämä kuulostaa siltä, niin kuin, että monella YouTube-käyttäjällä tämä on ollut käytössä jo vuosi. Joo. Se itse asiassa, kas kun arvasit siellä, sitä on testattu. Yhteytenä se käyttää Lightpeakia. Niin joo, tietysti täytyy muistaa, että näppäimistöhän on koneessa ihan jees, siinä on enemmän tilaa laittaa se näppäimistö. Ja Touchissa me puhuttiin myös siitä, että se nyt on nokkelaa muuhunkin kuin kirjoittamiseen, on nimenomaan tämä osoittaminen. kirjoittaminen. Tietysti on totta, että kyllä sitä mäkin muistan, että tekstiviestiä pystyy kirjoittamaan tällä no, numeronäppäimellä, miksi sitä kutsutaan. Onko sitten hyvä oma, niin että näin kosketusnäytöt tulee, että se vähentää tämmöistä niin holtitonta käyttäytymistä, kuten tekstaamista ajon aikana, vai sitten onko se huolestuttavaa, että se vaan tekee sitä holtittomasta käyttäytymistä entistä vaarallisempaa, koska nyt pitää katsoa se. Sepä se. Oletteko koskaan miettinyt, miksi autoradiot on niin paskoja? Mulla ei tähän vastausta. Mutta Millä tavalla paskoja? Siis niiden ne nappulasijoittelut on ihan käsittämättömän kuvottavia. Mutta eikö niistäkin löydy kyllä varmaan vaihtoehtoja? Siis mä etsinyt semmoista autoradiota, jonka nappulajärjestys miellyttäisi minua. Niin ei semmoista ole olemassa. Löytyykö niistä jo niinku touchscreenia? Löytyy niistäkin, mutta siis ne on silleen, mikä firma se on, millä ne delfiinit hyppii aina? Se on roskaa, se pitää hävittää välittömästi kaikki semmoinen. Mutta siis Ja minkä takia sen pitää näkyä grafiikkaa? No, sitten sanoppa sitä. Ja nimenomaan delfiinit. No ehkä se, minä en tiedä, ehkä se, se yläasteikäinen kimuli imee sitten se Fritsun sitten suostuvaisemmin, kun siinä hyppii kuin delfiin. Ennen oli karvanopat, nykyään ne on hyppineet delfiinit. En tiedä, se jatkaa vielä. Ai niin, siitä kynästä vielä, että mitä sen mukana tuleminen haittaa. Ei sitä ole pakko käyttää, eikä se ketään voi häiritä, kun se on netisti piilossa. Ja silti se on käytössä niille, jotka kynää osaavat arvostaa, kuten minä. Tämä kynän parjaaminen tuntuu olevan Applen käyttäjän vakioitkuhymiö. Olisivatko liian kateellisia, kun iPhoneissa ei sitä mukana tule? Tietääkseni myös kapasitiivisiin näyttöihin on saatava ne kyniä, mutta kun siihen ei riitä pelkkä muovi, tarvii sen sähkön, niin hinnat ovat varmaan aika kauheita. Googlettakoon, ketä kiinnostaa. Ja minä googletin, ja hinta on ihan kiinnostava. Ei, minkälaisia? Olikohan $20 paikkeilla, muistaa. Ei ole edes muutamankin, mutta parikymmentä. Niitä on, ei se sähköä tarvitse, vaan ei, sitä, vaan siis kärki johtaa sähköä. Että mä itse asiassa, minä haluaisin semmoinen kynään. Kyllä se siis hyvin se toimisi. Kivaa piirrellä joskus, sitten mä piirtelisin 5 minuuttia. Toikin oli aika paksu siis siitä toisesta päästään, että se on vähän niin kuin sormella lykkis. Mutta tietysti se toisi niin kuin talvella asia, kun sulla on hanskat kädessä, niin... No ei se mitään. Semmoiseen niin kuin johonkin, siis ihan tämmöiseen niin kuin muistia tai piirtelykäyttöön ihan näin. Ei sitten minkään käyttöliittymään. Niin, että sä haluat sen teräväpäisen. Niin, nimenomaan. No. No, mitähän saa semmoisia hanskoja, missä on sormenpäät auki, niin se on totta. Ei kun missä se sormenpää johtaa. Johtaa? Joo, siis se johtaa niin sähköä silleen. Johdossa on sormenpäät. I don't know. Mennään eteenpäin. Puheenkuva kysyy -osiossa kysyttiin tähän samaan asiaan liittyen viime viikolla. Mitä mieltä olet kosketusnäyttö puhelimista? Vaihtoehtoja oli 4 kappaletta, joista Suomen kansa valitsi ykköseksi 43%. Omistan kosketusnäytöllisen puhelimen ja seuraavakin puhelin tulee tällainen olemaan. 30% sanoo, että en omista sellaista, enkä meinaa seuraavaksikaan puhelimeksi sellaista hankkia. 17% sanoo, en omista sellaista, mutta seuraava puhelimen olisi tuollainen kosketusnäytöllinen. Ja 10% taas sanoo, että omistan kosketusnäytöllisen puhelimen, mutta seuraavassa puhelimessani en sitä kaipaa. No, niin monimutkainen tulos, että ei lähdetä sitä ruotimaan sen enempää, lukeeko sivuilta, ken tahtoo. Yritän tästä lähteä myös linkittää tuon viime viikon kyselyn aina noihin show notesihin, niin tuskin läpi katsoa sieltä. Varsinkin kun tulokset eivät voi enää muuttua, koska kysely on suljettu. Mennään sitten älypuhelimen maailmaan. Älypuhelimista yllättävää laman tappaja. Onko näin? Kallista hinnoista ja kytkösopimuksista huolimatta älypuhelimien myynti kasvoi vuoden aikana 4,2%. Nokia hallitsee edelleen maailmanlaajuisia markkinoita 37,9%. Joka tarkoittaa 16,4 miljoonaa myytyä älypuhelinta. RIM nousi listalla kakkoseksi myynnin kasvettua hulppeat 37,5%. Kaukaisena kolmantena tulee Apple. Eli Apple. Koska se kuulosti niin Apple, okei. Sanotaan tästä lähtien Apple. Apple. No niin, mennään eteenpäin. Niin. Minusta tuo oli ihan kiinnostavaa, koska älypuhelimet tosiaan on kalliita ja kaikki on työttömänä, niin ihmiset silti ostaa älypuhelimia. En tiedä, onko se, kertooko se siitä, että ihmiset eivät tajua, kuinka kalliita ne on, kun niitä mukaan annetaan euron hintaan kaupasta lähtiessä pois, mikä todellisuudessa tarkoittaa paria tonnia, mutta vai onko sitten ihmiset vain katsoa, että no kyllä tämmöinen nyt pitää olla. Mä veikkaan, että ihmiset haluaa paremman puhelimeen mukamas vielä käyttää niitä kaikkia featureita, ja kun sä voit maksaa kuukausihinnalla, niin näin mäkin suosittelin, kun kaveri sanoi, että pitäisi ostaa puhelin. Mä sanoin, että osta kytkyllä. Ei kukaan enää osta puhelinta kaupasta. Kaikki ostaa kytkyllä. Kaikkien pitäisi ostaa puhelin kaupasta. No. Kaikkien pitäisi maksaa myös veroja, mutta ei tee sitäkään. Mutta kyllä kaikki jossain muodossa maksaa veroja. Minä en sano mitään sinänsä, että jos katsoo, että kytky on järkevä diili itselleen, niin sitten se on mun mielestä vähän sama kuin ottaisi pankkilainan, että ei sitä kannata ottaa vaan sen takia, kun voi, vaan kannattaa katsoa, että mikä on järkevää. Itselläni tosiaan oli yksi kytkypuhelin, eikä varmaan koskaan nää toista kytkypuhelinta tule olemaan. Että minä ostan kyllä tästä eteenpäin puhelimeni semmoisenaan ja sen jälkeen teen niillä just niin kuin lystään ja heitän ne roskikseen just silloin, kun haluan. Joskin ei mulla ole mitään kauhean kovaa tarvetta heittää puhelinta roskikseen, mutta se oli vähän karu tapaus, kun en sitten ollutkaan kauhean tyytyväinen kytkypuhelimeen ja sitten se hajoskin nopeasti, niin se oli silleen, että mulla on työkaveri, joka vaihtaa puhelinta aika nopeallakin tahdilla ja hän ostaa pelkästään kytkypuhelimia. Sitten se pitää sitä sen aikaa, kunnes tulee uusi puhelin, myy sen vanhan pois, saa siitä sen verran rahaa, että pystyy maksamaan sen lopun kytkyn pois ja sitten ottaa uuden kytkypuhelimen. Kai sen kytkypuhelminkin voi heittää roskiin, vai kimpoa saa. Eikä sitä mikä sopimus kiellä. Kimpoa niin, mutta siinä on myöskin se, että sitten tulee sakkoa. Siis Suomessahan noi ei pahemmin ole sim-lukittuja, mutta ei saunalahdella, mutta melkein muuten taitaa olla itseasiassa. Sekin on sitten asia, että kyllä niin kuin operaattori liikkuvuus on minusta bonus. Joo, no siis en mäkään siis kytkyä kyllä, mutta älkää nyt saakeli mitään lukittua puhelinta. Kyllä nopeasti nuo älypuhelimet hajoaa. Nopeasti. Siis mulla on niinku semmoinen tai niissäkin maanantaipäivän kappaleita on. Tai no siis mulla on semmoinen mielikuva, että siis jos puhelin kestää vuoden, niin se on aika hyvin. Ja sopimukset on kahden vuoden mittaisia. Ei, on niitä vuodenkin. Kaikesta saa suunnilleen vuoden. Okei. Okay. Ja tosiaan vuoden jälkeen se voi aina myydä pois. Se 2 vuotta. En mä tiedä, onko se oletus enää, mikä se on niinku kyllä varmaan valittavissa. Ainakin jos katsotaan vaikka. Mutta kato, ne pistää kato sen takia, koska siinä on halvempi hinta siinä kuukausimaksussa, niin sen takia ne mainostaa pelkästään vain niitä 2 vuoden. Koska se on alkaen vain 17 €. Ja siis mun toi N95 on kestänyt varsin hyvin, mutta se onkin kaupasta ostettu. Niin, että onko kytkypuhelimet huonompia? Onko siinä? Mikä on kaupasta ostettu vasta, kun takakontista ostettu? Se on aika huono takuu. Niin kaupasta varastettu. Siis kyllä sanoin, että oli ehkä niin idioottimaisin juttu silloin, kun mä etin puhelinta ja katsoin, että juman kautta, että N95 saa 300 mainostivat isolla. Sinä menin sitten sisään ja sanoin, että no, mutta teillähän on halvalla N95, minä ostan sellaisen. Ja ne sanoi, että joo, no, minkälainen liittymä tähän laitetaan. Mä sanoin, että ei liittynyt. Ulkona lukee, että puhelin maksaa 300 €, tässä on 300 €. Sanoin, että ei se niin onnistu, kun sitten täytyy ottaa, kun se maksaa 300 € niin kuin sen 2 vuoden aikana. Ja sitten se rupesi myymään mulle kauheasti liittymään ja muuta. Ja mä sanoin, että teillä lukee ulkopuolella, että puhelin maksaa tämän verran, niin eikö teillä ole, sun pitäisi myydä, niin se sanoi, että no voithan se tehdä silleen, että otan niin kuin sen kytkyliittymän ja sitten lopetat sen liittymän saman tien ja maksat sen sopimuksen ja sitten otat jonkun sellaisen liittymän, jossa ei ole kuukausimaksuja ja laitat sen SIM-kortin vaan kaappiin. Ja haluan ostaa puhelimen. Ja no, sitten onneksi kadun toisella puolelta, toisessa liikkeessä N95 ilman mitään venkoiluja maksoi 350 €, niin maksoi sitä silloin sen verran. Eli sen takia kaikki ostaa sen kytkönä, kun se et oikeasti pysty enää kohta ostamaan. Ja se on musta huolestuttavaa. Se on kyllä väärin, joo, jos siihen suuntaan ollaan. Jos mennään tähän jenkkimalliin, joo. Ja no, joidenkin puhelinten kohdallahan näin on, esimerkiksi Se on että sitä tai taitaa senkin saada jotenkin silleen, että se voi maksaa kerran, mutta että sitä oikein missä, ei siinä ole mitään järkeä, kun et sä pysty käyttämään sitä oikein missään muualla, että se sitten jailbreakkaa sitä ja sitten tulee Rick Astley työpöydälle ja kuka haluaa Rick Astleyn työpöydälle ja niin. Joo. Google osti sitten. Mutta niin. Siis toista vielä toista itse uutisesta, niin mä olin myöskin yllättynyt, että RIM on niin kova, koska RIMhän on lähinnä jenkkipuhelin. Tai kai jotain BlackBerryä saa Suomestakin, muistaakseni joku viikko siitä puhuttiin. Kyllä, joo. Mutta eihän se ollenkaan samanlaisessa asemassa. Musta on vähän hämmentävä se BlackBerry-juttu, kun se ideahan oli se, että saat sähköpostin puhelimeesi, niin mä en ole koskaan oikein ymmärtänyt, miten puhelimeen erikseen tarvii sähköposti. Jos sillä pääsee nettiin, niin sitähän siinä on sähköposti. Niillä se on niin kuin erillinen palvelu, ainakin jenkeissä. Joo, mutta tietenkin se siellä on vähän semmoinen kommunikaattori asemassa edelleen. Niin se taitaa olla. Tietysti tästä tulee myös mieleen se, että saako enää mitään muuta kuin älypuhelimia. Saa. Niin määrä on myös kasvanut niin paljon, että se siis Itse asiassa mä justiinsa viikko sitten näin uutisen, joka mä en laittanut sitä listalle, mutta se yllätti, mutta siinä sanottiin, että älypuhelin myynti on saavuttamassa normaalien puhelimien markkinaosuutta. Eli siis tällaisia tyhmiä puhelimia myydään edelleenkin enemmän. Tyhmiä, siis onko monenlaisia tyhmiä puhelimia siis? Siis kun on niitä täysin palikkapuhelimia, semmoisia 20, Nokialla nykyisin taitaa olla jopa 20 puhelimia, en tiedä onko Suomessa niin halvalla, mutta ja sitten on näitä, onko niinku Series 40, niin onko se tyhmä vai älykäs puhelin? Mä en tiedä, no sehän on, siis älypuhelinhan on. Siis käsitteenä on täysin tuulesta temmattu, että eihän siinä ole mitään standardia, että mikä on äly ja mikä on tyhmä puhelin. Ninnu sanoo, että S40 ei ole älykäs. No, jos mennään siihen, niin ei mun mielestä S60 käy kauhean älykäs on, mutta uskotaan, kun sanotaan, että S40-puhelimet on ilmeisesti sitten tyhmiä puhelimia. Ainakaan Blumenin mukaan. No niin, näin, niin mä en tiedä, onko ne taitaa olla normaalipuhelimia, mutta sitten vielä on taas nämä tämmöiset vielä perinteikkäämmät puhelimet, kännykkämallit, niin kyllähän niitäkin myy aika paljon. NMT. NMT. Ja kyllä niitä varmaan saa, mutta kun ei se verkko enää toimi. Sitten oli vielä näitä ihmevalmistajia, näistä, en mä tiedä, onko nekään. Mikä se oli silloin, se mä muistan, että sitä mainostettiin, että se oli silloin niin ihmeellinen uusi juttu. Oliko se nimen Ringo vai mikä se oli? Näitä ensimmäisiä tosi massa. Se oli, joo, nimenomaan, se oli niin kuin ensimmäisiä massa NMT-puhelimia ja kyllä sitä mainostettiin ja oli se vaan hienoa. Ja taisin jopa tuntea jonkun, jolla semmoinen oli ja kyllä se oli koomista katsoa, kun se yritti sillä soittaa. Painosanalla yritti. Kyllä, Ringo-puhelin, Ring and Go oli 1990-luvulla Telecom Finlandia ja Nokian kehittämä matkapuhelin konsepti. Puhelinta pidettiin tuolloin pienenä ja helppokäyttöisenä ja se oli kaupasta ostettuna heti käyttövalmis. Tämä johtuu jo ennen myyntiä tapahtuneesta aktivoinnista. Vaikka Ringo käytti NMT-900-verkkoa toimijakseen, erosisi normaalista NMT-900-liittymistä siten, että sillä oli oma suuntanumeronsa 9422 ja myöhemmin 0422. Ja Suomi oli ainoa maa, jossa liittymää pystyi käyttämään. Go Ringo. Ring and Mä muistan, että se mainoksessa oli jotain tyypeä hississä ja sitten se hissikai jäi jumiin ja täytyi soittaa ja oli se niin näppä. siinä oli hirveä läjä niitä puhelimia ja se vaan otti sen paketista. Ja mä luulen, että jos niin kuin joku oikeasti kuljettaa varastoon ringoja ja semmoisen ottaisi paketista, niin mä luulen, että tuloksena olisi jotain muuta kuin iloisia naamoja Nokialla. Se voi olla, mutta no joo, No entäs sitten internetin puolella? Google meni ja osti Gizmo 5 internetpuhelin yhtiön. Google on ilmoittanut ostaneensa internetpuheluratkaisuja tietokoneelle ja puhelimille kehittävän Gizmo 5 yhtiön. Huhuja kaupasta on liikkunut jonkin aikaa. Google kertoi nyt kaupasta Google Voice Blogin välityksellä. Gizmo 5 kaupalla Google tulee täydentämään aiempaa Google Voice-palveluaan. Gizmo 5 työntekijät liittyvät jatkossa osaksi Google Voice-yksikköä. Itse Gizmo 5 ei enää hyväksytä uusia käyttäjiä, mutta vanhat käyttäjät voivat jatkaa palvelun käyttöä. Juuri muita tietoja Google ei itse kauppaan liittyen antanut. Myöskään esimerkiksi kauppahintaa ei ole paljastettu. Mutta tiedämmekö me sen? Emme. Mikä sen firman nimi oli? Se oli siis tämmöinen kuin Gizmo 5. Mä en ymmärrä tuota Applen, mä ei Applen, kun siis sorry, Googlen ihan sama firma. Googlen intoa ostaa palveluita ja sitten muuttaa ne suljetuiksi silleen, että niihin ei saa enää rekisteröityä. Niin kuin, se on tämä tyypillinen, että se pystyy tappamaan. Googlella on niin hirveä beta-hinku, että niin kuin jopa palvelut, jotka menee ties kuinka monetta versionumeroa, muuttuu yhtäkkiä beta-aksi, joihin tarvii niitä puhua. Kyrsii, että jotkut on saaneet aikaiseksi oikein version. Ei, kyllä mä ymmärrän, jos mulla olisi ihan tolkuttomasti rahaa, niin säkin mä ostaisin kaikki paikat ja pistin sinne kiinni. Ostaisin niin Linnanmäen ja laittaisin sen lukko. Vai siis vain kutsulle. Invite only. Beta invite. Muistan, että Puhujainkulman alkutaipaleella testailtiin Gizmo 5, kun mietittiin, että jos ei tätä Skypeä. Skypeessä oli silloin vielä enemmän ongelmia kuin nykyisin. Tai itse asiassa nykyisinhän Skype on suorastaan luotettava. Mutta mä muistan, että niissä me kokeiltiin silloin varsin montaa ja lopputuloksena aina oli niin, että nämä on ihan hyviä, mutta yksikään näistä ei yhdistä puheluita. Niin mä luulen, että Gizmo 5, jos Google on siitä kiinnostunut, niin on päässyt tämän yhden fundamentaalisen ongelman yli jossain vaiheessa historiansa. Mutta eikö ne maksanut sitä aika huimia? Ainahan ne maksaa huimia. Niin, no ainahan ne maksaa, mutta sille, että siis ne ilmi... Mutta mikään kysymys tuolla, ei se liity mihinkään. mutta jotenkin vähän huolettaa, koska ei nyt Google oikein ikinä osannut tehdä mitään, mikä olisi käyttäjäystävällistä niin kuin muuten kuin se hakulaatikon. Niin vähän epäilyttää huimasti. Kuinka niin suosittu moni oikeasti edes on? Niin, mitä tulee hakulaatikkoon, niin kuinka moni oikeasti käyttää Googlen hakulaatikkoa? Mä luulen, että se on aika pieni prosentti, joka käyttää sitä, kun kaikissa selaimissa on oma laatikko. Niin voisi lopettaa senkin. No periaatteessa. Siis kyllähän siellä käy. Ja se on, mullakin se on aina se testisivu, että jos on, että onko netti pystyssä vai ei, niin google.com, koska se on tosi nopea. No, mitä te haluaisitte nähdä tämän, että tämä tarkoittaa? No siis, mua tässä vähän hämmentää se, että kun niillä, kun tämä on kuitenkin IP-puhe, niin kuin VoIP-palvelu. Ja ne niin kuin on tyrkkäämässä sitä jotenkin Google Voicen päälle, joka on sitten taas ihan erillinen. Kyllähän sekin niin kuin netin kautta pyörähtää, mutta se käyttää perinteistä puhelinverkkoa kuitenkin niiden puhelujen välittämiseen. Mutta sitten niillä on, eikö G-Talkissa ole puheominaisuus myös? Niin. On, se on se, eikö se, onko Jabberilla niin VoIPia kanssa? Google Talkki on ainakin se, chatti on Jabber yhteen sopiva, mutta en tiedä, onko Jabberilla VoIPi? Mennään irkkiä, kuitenkin vastaa mulle sillä, mutta Google Talk, chat online and make free internet calls. G-Talk toimii SIPin kautta. Menee SIPin. Jabberissa ei ole ääntä. Joo. Mitäs nämä Google Voice, koska Jenkkilässä menee se ylipäätään se puhelujen laskutus menee vähän hassulla tavalla, mutta tietenkin tuossa ne saisi sen Google Voicen toimimaan silleen, että VoIP kautta SIPi yhdistys ihan oikeaan puhelimeen. Niin. Mutta ihan se tekee jo nyt, tai ainakin Skype tekee nyt, että Joo, mutta siis silleen, niin kuin, että ihmiset käyttäisi sitä ihan oikeasti. No, eihän Google Talkiakaan kukaan käytä oikeasti, koska sinne ei pääse kukaan sisään ja se toimii vain jenkeissä. Eikö voi se? Niin voi se. Mitä mä sanon? Tolkki. Niin, joo, siis voi se. Tolkki. Voisi. No, Google Voice on kyllä, siis sinälle myös kimaa niin päästä ihan kokeilemaan, koska se tuntuu olevan jenkkiläisille sarjatouhuajille, joilla pitää olla niin miljoonan puhelinta, niin jotenkin niin kraalin lammas. Mutta se on myöskin se on palvelu, joka ratkaisee ongelman, jota meillä oikeastaan Euroopassa ei ole olemassa. Oikeastaan kyllä, kahteen ongelmaan, mikä on siis numeroiden siirrettävyys, joka täällä on lainsäädännöllisesti määrätty, että numero pitää pystyä siirtämään operaattorista toiseen. Ja sitten se, että siellä maksetaan myös niin kuin tulevista puheluista. Mm. Plus siinä on sitten se, myös tämä viestien jättömahdollisuus. Muistaakseni, että sä voit voicemailin jättää ja sitten se kääntyy sitten ihan siellä jossakin palveluuumenissa niin tekstiksi. Mikä on jälleen mun mielestä se silleen, että jostakin, jos jollakin on vielä puhelinvastaaja käytössä, sen, niin... En mä tiedä, käyttää kukaan puhelinvastaaja. Voicemail on niin kans jenkkiläinen juttu. Niin. Ja se on konekäännös se, että ne on kuulemma aika hilpeitä ne mitä se tarjoaa niitä puheviestejä, jotka se parseroi tekstiksi, niin ne on aika vahvasti sinne päin teknologialla toteutettuja. Saapa jotain hauskuutta päivään. Niin. Suomalaisille puhuminen on niin vaikeaa muutenkin, että täällä niin, me lähdetään tekstiviestiä. Me lähdetään tekstiviestiä. Siis, olihan meillä puhelinvastaajia tietysti, mutta jotenkin siis lähtökohta tuntuu olevan, ainakin mulla oli se ja monella ihmisellä, jotka mä tunnen, että jos puhelinvastaaja vastasi, niin puhelin lyötiin kiinni. Se oli tavallaan vaan, monelle se oli vaan ilmoitus siitä, että kukaan ei aio vastata puhelimeen. Ei mikään niin kuin, tapa jättää viestejä, vaan se oli vaan semmoinen näppärä ilmoitus siitä, että en ole nyt kotona, niin älä anna soida pitempään. Joo, se on totta. Ja mulle tulee vieläkin sillä tavalla, että tulee soitto, mikä menee vastaan, ja jälkeen tulee tekstiviestinä sitten se viesti, että kuuntelee, että aina se meni vastaan ja sulkee sen, ja kirjoittaa tekstiviestiä ja laittaa. Joo. Ja niin, minun pitäisi sulkea minun vastaan. Ja se, mikä ei ole niin rasittava kuin soittaa sinne ja sitten kuunnella. Sinulla on 3 kuuntelematonta viestiä. Ensimmäinen viesti. Bling. Niin, minä muuten olen kuunnellut ne kaksi viestiä sitä edestä jo niin kuin viikko sitten, mutta ei se ota sitä huomioon. Joo, no siis pelkästään sekin, mikä siis iPhoneissa oli tämä feature jenkkilässä tosiaan, että siis listaa sulle ne saakeli, että sä voit kuunnella tonnoin, mikä toi soitti. Ja... Siinä on niin kuin mun mielestä idea nimenomaan. Graafinen näyttö edessä. Näyttäkää teksti. No mutta sit se on melkein kuin tekstiviesti on muutenkin. No niin, mutta jos ei toinen halunnut kirjoittaa, vaan halusi puhua. En mä tiedä, mennään eteenpäin. Google haluaa puhua, jos voi kirjoittaa. Eihän tämäkään mikään podcast ole, tämä on vaan blogi. Minä haluaisin puhua, minä haluaisin piirtää. Kuva viesti. Soita jonnekin, se ei vastaa, niin mä haluaisin sitten piirtää. Sehän olisi mielenkiintoinen konsepti. Tehdään puhujainkulma sarjana piirroksia. Joo. Joo, piirretty. Eihän muuten minun yskintä tule läpi. Ei, sä et yskin ollenkaan. Kun minä muteitan vähän väliä. Pirun nokkela. Sä osaat sen vaan, että muistin, kun minä aina painaa sitä. Ja, niin sä painat toistepäin, ettei kuule mitään, mutta kun yskäset muuten ihan hiljaa. Google haluaisi korvata vanhan HTTP:n SPDY-protokollalla, joka on... Jo 90-luvulta saakka käytössä ollut HTTP-protokolla edelleen ylivoimaisesti suosituin tapa internetselainten tiedon siirtoon. Googlen avoimeksi standardiksi suunnittelema SPDY toisi toivottuja uudistuksia, kuten pakollisen SSL-salauksen ja Gchip-pakkauksen. Poistaisiko se keno siitä, sitä mä en tiedä. Tämä ilmeisesti on lyhenne sanasta speedi, mutta kyllä... Tässä nyt on niin hyvä tilaisuus kutsua tätä spedeeksi. Viittaan tähän jatkossa. Niin Spede-protokolla. Siis toinen, mitä niin spede tekee, niin on siis, siis se, että se esimerkiksi latailaan sivua näin, niin se järjestelee ne siirrettävät tiedostot niin semmoisiin ryppäisiin. Joo. Niin, selain pystyy sitten priorisoimaan, että eka HTML ja CSS. Ei vaan ensin mainokset. Niin tai näin. Mutta tässä just päästä siitä että tuota, otetaan jotakin helvetin tuota, mainosta niin kuin puoli tuntia tai sitä Google Analyticsia siellä, niin, joka muuten itse asiassa on varmaan mun mielestä syypää niin kuin tähän netin hitauksiin Google Analytics. Mutta kuitenkin. No jos se, niin, jos se on tehty väärin, koska periaatteessa pitäisi laittaa sinne ihan siinä koodissa viimeiseksi, muuten se ei edes toimi kunnolla. Jos se on aikaisemmin siinä, niin se hidastaa, eikä edes toimi kunnolla, niin se on hyödyllistä. Täytyy kyllä sanoa, että sinänsä ihan kiva konsepti, mutta eihän tuo mihinkään vie. Tarttaisiko tuo siis silleen, että sitten niinku siihen eteen tulisi, siihen HTTP-tilalle tulisi spede? Spede, joo. Niin kuin tuolla Ninnu pistääkin, että spede2.com/google.com. spede2.com/ voihan.rähä.com. Jos ne olisi oikeasti niinku tota näin, niin ne ottaisi sen nimi olisi tota, se protokollan nimi olisi, mikähän se voisi olla? Se olisi joku tosi lyhyt. No. Niinku, no ei, pelkä A. A-protokolla tai joku. Niin, no se on jo. Ja 7. Kato, näin, kun sitten painaisi niinku 7, ei tarvitsisi nostaa sitä sormea sitä sillä siksi aikaa, kun tota. No, mutta sun pitäisi se 2. vetää sen. No, niin on. No, toisella kädellä. Otetaan 2, sitten se tulee 2.2. Kenovio. Se. Siinä olisi nokkela. Se on. Ei tulla ikinä näkemään. Siis sinänsä kuulostaa helkkarin hyvältä idealta ja toi olisi kaiken kaikkiaan varmasti loistava juttu, mutta niin kun, se on täysin mahdoton tehtävä edes Googlelle niin kuin vakuuttaa koko internet siirtymään johonkin toiseen. Otetaan nyt ensin se uusi IP-osoiteversio käyttöön, niin, koska sitäkin ollaan ihan vempattu niin kauan. Niin, ja mun mielestä siitä kertoo aika paljon se, että siis se IP-osoitteiden loppumisongelma on aika akuutti ongelma, eikä sitä silti saada niin kuin väännettyä läpi, niin saati sitten tämmöinen ihan kiva tason uudistus, niin ei sitä tule yhtään. Mutta jos Henrikki otetaan vastaan, niin kyllä mä sitten veikkaan, että tämä tulee tuota 2020. Mutta meillä voisi olla servereitä, jotka kuitenkin tukee tätä ja sitten. Niin ei se, kun siis palvelimista servereistäkin, niin eihän käyttäjien tarvitse pelittää protokollasta sen enempää kuin ennenkään. Niin, no, varmaan jotain käyttäisi, täytyy kyllä jotain päivityksiä tulla, jotta se ymmärtää, että mitä haluattuu tarkoittaa spede. Niin, Ninnu sanoo, että on ihan universumi kerran vaihto Gopherista HTTP:hen, mutta se oli ihan hieman eri aika. Se oli pienempi universumi. Niin. Nyt meitä on niin paljon. Ja siis kyllä mä tiedän sen, että eihän se ole niin kuin sellainen, että koko internetin pitäisi yhdellä napin painalluksella vaihtaa. Että jos sitä nyt tapahtuu, niin se tapahtuu pikkuhiljaa. Ja silleen, että selain huomaa, että okei, tämä serveri menee tällä, niin vaihdetaan tähän ja muuta. Ja käyttäjä ei edes huomaa, mutta silti niin kuin, me ollaan jo ihan liian pitkällä tässä suossa, että jengi rupeaisi kääntymään pois. No kyllä tuossa tosiaan tietysti paikka on, mutta no. On, no, mutta ajattele kuinka paljon maailmassa on asioita, jotka on jollain typerällä tavalla hankalakäyttöisiä tai tietoturvattomia, mutta niitä ei vaan voi enää muuttaa. Ei mulla tule mitään muuta mieleen kuin ne kauttaviivat siis. HTTP. No, esimerkiksi Windows. Voisi kuvitella, että mitä jos lähtisi Windowsin kanssa puhtaalta pöydältä, mutta kun ei voi. Niin. Ei yksinkertaisesti voi tehdä. Tai sitä, että Linux on jo ilmanen, miksi ei kaikki käytä sitä, kun se on kerran parempi. No, on tämmöisiä pieniä juttuja. Pitää. Ei se ole parempi, kun se on ilmanen. Ai niin, joo. Entäs tämä, mikä myös on ilmanen? Ruotsalainen Voddler-palvelu on tulossa Suomeen ensi vuonna, ainakin uumoillaan. Ruotsi jatkaa mielenkiintoisten nettipalveluiden saralla, sillä Spotifyn elokuvaversioksi sanottu Voddler-palvelu, joka starttasi Ruotsissa virallisesti pari viikkoa sitten, on kerännyt 70 000 rekisteröityä käyttäjää. Halukkaita olisi ollut 200 000. Palvelu tarjoaa tällä hetkellä noin 800 elokuvaa katsottavaksi striimattuna. Elokuvan alussa näytetään mainoksia, joilla palvelua rahoitetaan. Ensi viikolla lanseerattava maksettava premium-palvelu poistaa jopa mainoksetkin. Tietojen mukaan palvelu tullaan näkemään ensi vuonna myös Suomessa. Mitäs tästä olette mieltä? Olin vähän yllättynyt, että tästä ruvettiin puhumaan nyt, koska mä käväsin tuolla jo joitakin viikkoja sitten pyörähtämässä. Ja silloin ne sanoi, että tänne ketään sisään pääsi. Mutta ei, niiltä tuli oikein kohtelias sähköposti takaisin, jossa ne sanoi, että joo, että kyllä mä tiedän, että tämä on hieno palvelu. Kaikki haluaa tänne sisään, mutta ei me kyllä tänne ketään päästä. Että kiva teille. Se on siis, musta se on hyvin loogista, että näin tapahtuu, koska mä luulen, että aika pitkälti Hulusta johtuen, niin jenkkiläiset jakelufirmat alkaa laskemaan nettioikeuksia mukaan niihin perustaksoihin. Et esimerkiksi Yle, kun uusi nyt nämä HBO-sopimuksensa, niin jostain luin, että niitä näytetään nyt Areenasta, että ei ne neuvotellut niitä Areena-oikeuksia, ne vaan huomasi allekirjoittamisen jälkeen, että katosi, että tällä sopimuksessa sallitaan nettinäyttäminen, että sinänsä hienoa, että tulossa Suomeenkin, mutta ja hauskaa, mutta ei yllättävää. Tästä löytyy siis katseluohjelma Windowsille ja Macille, ja lisäksi on työn alla myös iPhone-sovellus, ja tämä siis käyttää peer-to-peer-verkkoa tässä. Eikö Linuxille? Ei löydy tällä hetkellä. Sitten ota periaatteessa Macille. Ei, vakavasti puhuin. Paljon maksasti. Täällä ei vielä puhuta siis, koska se on vasta nyt lanseerataan tämä maksuliver. Niin, mutta siis tässä uutisissa ei mainita. Ilmeisesti se on ilmainen palvelu, mutta nyt siellä samalla kuin Spotifyssä, että on tämä ilmainen puoli, missä tulee mainoksia, ja sitten voit maksaa, jolloin mainokset lähtee pois. No paljonko maksaa sitten? Ja tässä kuitenkin todennäköisesti tässä varmaan paine tehdä tämmöisestä niin kuin kuukausimaksullista on sinällään kovempi kuin esimerkiksi musiikissa, koska on varmasti. Koska sille musiikkia nyt kuuntelee aika paljonkin uudelleen niin samaa musiikkia, mutta yhtä elokuvaa nyt harvemmin jaksaa niin kuin sille luupitella koko päivää. Paitsi Lapset leijonan kuningasta. Voi Jeesus. Walt Disney ja Paramount on ainakin, joiden kanssa on shopparit jo tehty. Niin, paljon maksaa sitten semmoista kuukautta? Se riippuu hyvin, hyvin paljon siitä katalogin suuruudesta. Että kun siellä on 800 leffaa, niin en mä siitä maksaisi mitään. Joo. Olettaen, että siinä on se ilmainen vaihtoehto. Mutta sitten jos siellä oikeasti olisi niin kuin hyvä valikoima, niin sitten on hankala sanoa sen takia, koska siis mä oon viime aikoina, mä oon ruvennut ärsyttää tämä, mistä mä muistan missä podcastissa ne otti puheeksi, mutta siis me aletaan olla täysin niin kuin yli, mikäköhän olisi nyt hyvä suomenkielinen sanoa, me ollaan niin kuin yli, niin kuin, meidän täytyy maksaa hirvittävä määrä tilauksia nykyisin, jos me halutaan tehdä asioita, kun ennen oli niin kuin sellaisia tasaisia kuluja, oli vuokra, vesi, sähkö. Ja nyt niin kuin meillä on sen lisäksi meillä on puhelimen kuukausimaksu ja meillä sitten tulee näitä kaiken maailman palveluita. Mä maksan Spotifyhin ja mä maksan Audibleen ja tällaisen. Tiedän, että ne ei ole mitään elämän ehtoja että siinä mielessä, mutta täytyy sanoa, että nykyisin mulla on jo hyvin tiukassa, että mä edes vaikka kymppiä kuussa rupeaisin maksamaan enää vielä johonkin, koska mä maksan jo niin moneen paikkaan semmoista tasasta maksua, josta mä saan palveluita. Tai sitten mun oikeasti täytyy ruveta miettimään, että mitä niistä tilata ja mitä ei. Että vaikka kyse ei olisi niinkään rahasta, koska eihän noi yleensä niin kauhean kalliita ole, että vaikka nyt työtön onkin, niin ei se nyt ole kympistä kahdesta kiinni, se riittääkö raha ruokaa. Muutamasta kymmistä. Ja muutamasta kymmistä kiinni. No, monella työttömällä on aina varaa viinaa, minulla on sitten aina varaa vaikka Spotifyhin. Että se on hirveän vaikea sanoa, se riippuu ihan siitä katalogista, että kuinka paljon siitä olisi valmis maksaa, mutta jos se olisi semmoinen katalogi, että niin kuin käytännössä mitä tahansa voisi katsoa koska tahansa, niin kyllä mä saattaisin maksaa siitä paria kymppiäkin jo sen takia, että kun tekee kinosilmää, jossa kuitenkin arvostellaan elokuvia, niin vois niin kuin, olisi niin kuin aina, ei tarvitsisi metsästää elokuvaa, että no mistä sitä nyt saisi. Vaan voisi vaan mennä sinne, niin kyllä se on jonkun arvoinen. Ja siis mä ymmärrän sen, tai voisin kuvitella, että se on vähän kalliimpi kuin Spotify sen takia, että videon siirto kuitenkin on työlämpää ja elokuvien teko nyt kuitenkin on kalliimpaa kuin musiikin teko, niin kyllä mä ymmärrän, että se on kalliimpaa sen kuluttaminenkin. Kyllä. Minusta tavallaan siinä se semmoista potentiaalia siinä olisi, koska siis niin kuin tämmöinen elokuvien keräily mun mielestä on, se on ihan semmoinen, mikä joutaa harrastuslajina kuolla pois. Toisin kuin ehkä tämmöinen levyjen keräily, että siinä ehkä on jotain semmoista hohtoakin, että omistat jonkun levyn fyysisen kappaleen, mutta joku elokuvan fyysisen kappaleen omistaminen. No en mä tiedä, on niitä elokuvakeräilijöitäkin. No niin ehkä sitten jotakin semmoisia hienoja boksia, mutta en mä toisaalta niin, mun mielestä se vähän, että siinä näkyy vielä niin voimakkaammin näkyy tämä formaattimuutos, että siellä nytkin on keräilijöitä, joilla on niin VHS 13 metriä seinällä ja sitten on DVD:tä 27 metriä ja sitten on se 15 senttiä niitä Blu-ray-levyjä. Näin. Se Blu-ray-levyjen hankinta-arvo oli yhtä iso kuin niiden kahden edelleen. Mutta onhan se totta, että elokuva on siinä mielessä erilainen, että monet katsoo elokuvat vain kerran. Mulla täytyy sanoa, että mulle tämä on ollut aina hieman vieras konsepti, koska mulle niin kolme ensimmäistä kertaa, kun mä katson elokuvan, niin on vasta lämmittelyä sille, kun mä oikeasti katson sen elokuvan. Joo. Oletko neljännellä kerralla sitten yhtä yllättynyt juonenkään? Siis se on, mä en osaa katsoa sitä elokuvaa ennen kuin mä suunnilleen tiedän, miten se juoni menee. Ja sitten mulla menee pari kertaa, että mä oikeasti rupean katsoa, että miten tämä on tehty ja miten erityisesti se, että miten tämä juoni on rakennettu ja miten tämä on kirjoitettu ja semmoista. En mä tietysti kaikkien elokuvien kanssa tee niin, mutta jos on vähänkin semmoinen elokuva, että se innostaa enemmän tai on jollakin tasolla kiinnostava. Niin, mutta mä tiedän, American että Pie tai jotain muutosta. Sieltä löytää vielä se yhden vitsin sieltä taustalla, kun sen katsoo niille. Minä en ole itse asiassa nähnyt. Monen kertaan katteluhan niin tämmöinen striimipalveluhan tukevaa. Kyllä. Jäädään katselemaan. Mutta siinä on myöskin se, että riippuu minkä tasosta se video on, niin siinä oikeasti täälläkin, tänne ei saa kauhean nopeata nettiä. Mä istun 4 megan putken päässä, joka, no, se piisaa kyllä peruskattomiseen enemmän kuin mainiosti, mutta siis jos menee vähänkin syrjemmälle, missä nopein yhteys, minkä saa, on 512 tai 1 mega, niin siinä jää pian kyllä. No siellä, missä on syrjemmässä, niin se puskurointi kestää varmaan saman verran kuin siellä ei syrjemmässä se, vaikka se vuokravideon hakeminen. Että se on totta, mutta siinä kohtaa, minkä mä oon huomannut ihan konkreettisesti, kun on ollut todella hitaan netin ääressä, saatikka nyt, jos mä oon kotona ja mulla on siellä toi Edge-yhteys, joka on semmoinen, no, vähän 5-12 vähän hitaampi yhteys, niin mä huomaan, että mä en luota striimien puskurointiin, koska se hajoaa niin pirun helposti, että niin kun te painat yhtä väärää nappia tai teet vähän väärän asian, niin se saattaa nollata sen koko puskurin. Että se on paskamaista, varsinkin jos on pitemmän aikaa puskuroinut jotain, ja sitten se yhtäkkiä keksiikin, että ei tämä puskuri kelpaakaan mihinkään. Niin. Paljonko Pörni maksaisi tästä Wonderista, jos sillä olisi silleen, sanotaan samanlainen katalogi kuin lähivideovuokraamassa? Toi on paha, koska itsellä ei ole hirveästi aikaa ollut katsoa elokuvia, joten mä varmaan käyttäisin mieluummin tota ilmastopalvelua. Niin, mutta jos ei ole ilmastopalvelua, tuo on aika vaikea. kysymys tosiaan sen takia, koska mä halusin varmasti kokeilla sitä, jolloin se kynnys ottaa se palvelu käyttöön ei varmaan olisi hirveänkään suuri, vaikka se hinta olisikin jotain 10 luokkaa tai jopa suurempikin, mutta en mä tiedä, maksaisinko mä oikeasti 10 kuussa, jos mä, se olisi vähän sama kuin sä otat tuolta, no ei se nyt ihan sama asia ole, mutta et otat näitä maksukanavia, elokuvakanavia ja sitten sä et koskaan katso yhtään elokuvaa sieltä. Ei silleen, että sieltä tulisi mitään järkevää, mutta sulla ei ollut oikeasti edes aikaa katsoa, niin en mä. Se ilo niin kuin lapsen ilme aamulla, kun lähtee striimikulle Leijonakuninkasta käyntiin. No siis, no joo, no siis lasten, no joo, no okei, okay, joo, no siis lasten joka aamu. Mutta nykyään, mutta itse asiassa lastenohjelma tulee 24/7 melkein telkkarista nykyäänkin, niin ei edes siihenkään. Vaikea sanoa, mutta tiedän katsoa. Ensi viikolla ilmeisesti on tulossa tämä maksullinen ja katsotaan mihin hintaan sitä tulee tarjoamaan ja tuleeko se ensi vuonna myös Suomeen. Onko sitten elokuvia enemmänkin? Jos tulee ja Suomeen, niin minä juoksen kiljuen vastaan sille tyttömäisesti kikattaen. Okei, me tullaan hyvin avoimena sinne vastaan. Sama juttu. Lentokentälle vastaan semmoisen plakaatin kanssa. Welcome to Finland. Kyllä minäkin innokkaasti olen vastaanottamassa. Wise guy, you are just a nice guy. Welcome to Finland. It's nice to have you here. Muistan tämmöisen pätkän, kun Wise guy kävi Suomessa. En ollut itse laulamassa, mutta katsoin sen 10 uutis, vai missä se oli. Hiskiboille sanoi, että minä en sentään, en kuitenkaan sentään hidasta elokuvia nähdäkseni, että miten ne on tehty. Et vielä, mutta jos olisi mahdollista. Kyllä VLC sallii. Niin no se on totta, joo. Erkka taas katsoisi ne nopeutettuna, pystyy katsoa nopeammin. Täytyy myöntää, että mä olen joskus, jos on ollut joku ihan lusimisleffa, joka on vaan täytynyt katsoa arvostelua varten, niin mä oon katsonut jotakin nopeutettuna. Ai, pitkä miinus. Intel maksaa AMD:lle 1,25 miljardia. Kiista juontaa juurensa Intelin laitevalmistajien kohdistamaan painostukseen, vaikka sortivalmistajat pääsevät nyt asiassa sopuun, viranomaiset saattavat kuitenkin jatkaa asian tutkimista. Joo, koska se toi oli toi, tai just se, mistä ollaan puhuttu muutaman kerran aikaisemmin, sen takia mä nostin sen tuolta lyhyistä näihin, koska siis Euroopan unionihan tavallaan AMD:n valituksesta aloitti sen tutkinnan ja sitten aloitti jenkkiläisetkin oman tutkintansa, niin mä en usko, että AMD, vaikka se on tavallaan AMD-valituksesta lähtenyt se prosessi käyntiin, niin AMD ei sitä voi lopettaa, koska jos se on rikostutkinta lähtee liikkeelle, niin eihän sitä noin vaan voi lopettaa. Ei mulla oikein tähän mitään sanottavaa. Mulla on ihan yksi lysti, paljonko ne maksaa sakkoja toisilleen tai kenelle. Muutamia kymppejä. Ei vaikuta minun enää. Tai jos vaikuttaa, niin se on niin etäistä ja silleen, että se ei minun tietoisuustasoa nosta. Siinä mielessä vaikuttaa, että tuossa myöskin siirreltiin jotain ilmeisesti patentteja, että saattaa tasoittaa se on kyllä prosessorien kenttää entisestä. Ja sitten kun on huhuttu, että hän kaikissa tuo patenttien vaihtelu. Niinhän se on. Otan Niemessäkin, kun teikkarit riitelee keskenään, niin sitten lopuksi vaihdellaan patentteja. Lähetään kalvoa. Ja sitten tietysti mielenkiintoinen elementti on se, että kun huhuttiin vahvasti, että Nvidia olisi lähdössä x86-kilpailijaksi, niin miten se vaikuttaa siihen, koska tavallaan kävi miten tahansa, niin tähän tasoittaa tavallaan tietä uusille tulijoille, koska tämä on kuitenkin näpäytys Intelille, että ei voi tehdä ihan mitä vaan. Kyllä. Entäs sitten tämä? Kiinnostaako tämä, tai sanoo Erkka tähän jotain enemmän? Apple pudotti Atom-tuen Lumi-Leopardista. Lumi-Leopardin tuorein 10.6.2-versio pudottaa Atom-prosessorin tuen, mikä on harmillista Hackintosh-fanien kannalta. No, tämä ei koskaan taas muakaan millään tässä ollut, mutta Henrik vanhana Hackintosh-miehenä, niin tuota. Hackintosh-fanina. Eikö sulla ollut Snow-leppa siinä sisässä? Ei sinun. Sulla on Leopardi. Mutta tavallaan Leopardi, noista ei ole tullut vielä Lumileopardia, distroja noista yleisimmistä Hackintosh-distroista, mutta mun toi Hackintosh on myöskin Core 2 Duo-kone, että sen mielessä minun ei vaikuta. Ja mä luulen, että ei muutenkaan vaikuta kauhean moneen Hackintosh-ajan oikeasti. Tämä vaikuttaa enemmän niihin, jotka näitä distroja ja semmoisia tekee, koska siis Hackintosh-ajat kyllä tietää, että kun tulee uusi piste jotain päivitys, niin sitä ei mennä päivittelemään, koska se saattaa rikkoa asioita. Ja eiköhän tämä saada asia toimimaan suht nopeasti, mutta mä en ole esimerkiksi päivittänyt tuota konetta. Mä oon siis päivittänyt softia, selaimia ja semmoista, mutta mä en ole sitä käyttistä. Mä en ole päivittänyt sen jälkeen, kun mä sen tein. Ai, tietoturva. Tietoturvariski. Olet vaan riski. No on se vähän, mutta toisaalta... Pitää leikkiä. Toisaalta pitää leikkiä. Ja siis nämä security updateit käsittääkseni on sellaisia, niitä voi pyörittää. Toi ei vaan tarjonnut niitä vielä tuohon koneelle. Joo. Että nekin on vielä sitten erikseen kuin nämä piste jotain päivitykset. Että en mä usko, että kauhean moni on rikkonut konettaan tämän takia. Tietysti jotkut, jotka niin kuin oikeasti tekee sitä sillä asenteella, että kokeillaan nyt, mitä tapahtuu. Ja ne sitten on tottunutkin siihen, että no, joskus se sitten menee rikki. Tässä oli sinänsä kummaa, että tämä oli ihme vatkaamista tämän asian kanssa ennakkoon. Kun ensin tuli tieto, että joo, toi kehittäjäversio tästä rikkoo. Ja Apple sanoi, että aika tosi joo, ei ollut tarkoitus, se toimii tuossa varsinaisessa versiossa, ja sinne sanoi, että joo, että niin näyttää toimiva, ja sinne sanoikin, että no ei tämä toimi kuitenkaan, ja Apple sanoi, että aijaa, no kyllä tämä kohta toimii taas. Ja sitten niille tuli jo vielä joku niin kuin esijulkaisuversio, jossa se toimii, mutta nyt se sitten taas ei toimi. Että mä luulen, että saattaa myöskin olla, että kyseessä on ihan se, että Applella on versiohallinta vähän sekaisin, että ne on laittanut jonkun version siitä päivityksestä, joka olikin vähän vanhempi. Se saattaa muuttuakin se tilanne vielä. Legitiimiin OSX-käyttöjen kannaltahan se on niin kuin silleen ihan ns. Hyvä, että ne poistaa sen tuo, koska kaikki ylimääräinen roska pois sieltä käyttöksestä, niin on aina hyvästä. Mutta No en mä tiedä, kun käsittääkseni se ei ole ollut mikään erillinen tuki, joka on koodattu, vaan koska se on X86-prosessori, niin sehän potkii, että päinvastoin ne on joutunut lisäämään sinne jotain, mikä on rikkonut sen. Ja luultavasti se ei ole todellakaan mitään kallista, se on vain joku, raskasta, se on vain joku, joka velkaisee, tai täällä on tämmöinen, no otetaan pois. Joo. Tuolla myöhemmin listalla, voi nyt katsoin minun listan. No, sillä oli vähän tähän liittyen, no niin, nyt unohtui muuten heti, kun ei ollut hiiri kohdilla. Tämä Microsoft potki näitä Xbox-käyttäjiä pois sieltä. Tämä vähän tämmöinen kind of related, eli tämmöinen, jos haluat häkkäillä ja modailla näin, niin ei ole hyvä olla Albertine, eikä Microsoftin asiakas. Microsoft. Miten siinä kävikään? Se oli se... Jos on modannut firmiksen, niin... Niin tämä Xbox Live, eli tämä näiden verkkopalvelu, jonka kautta pelataan. Niin jos sä pelaat helvetisti ja sä modailet sitä sinun Xboxiasi sen kunniaksi, tai sen inspiroimana, tai mikä hyvänsäkin, niin hähäkutti. Sillä ei ole enää mitään asiaa sinne. Mutta eihän tämä ole mikään uusi asia. Xboxin ensimmäisessä versiossa oli aivan sama juttu. Joo, mutta silloin se taisi liittyä siihen, että jos sinä on laittanut näitä modisiruja, mutta 360-sen modaus tapahtuu ihan firmiksen päivityksillä. Ja tässä vielä se, että jos sä vaikka palautat sen normaaliksi, niin siis se on se laite, joka on bännätty ikuisesti. Että siitähän ilmeisesti jo pientä häslinkiä on, että kun sitten tyypit myy niitä pois ja ne, jotka sitten hölmät ostaa, niin sitten ne huomaa, että hän läpää sen mihinkään. Aivan. Älä osta käytettyä Xboxia. Se on sinänsä, se on, siis totta kai ne voi tehdä niin, mutta... Se on tyhmää, koska siis ne, jotka modailee noita, niin nehän on innokkaimpia faneja. Mm, nimenomaan. Siis kyllä mä ymmärtäisin sen paremmin vielä, jos se olisi niin kuin, jos sillä haluttaisiin estää esimerkiksi huijausta. Että sehän on ollut yksi modausten syy, että voi huijata näissä nettipeleissä. Ja se on nyt selvää, että ne pois, koska sitten ei kellään ole kivaa, paitsi sillä, joka on huija. Ne haluaa poistaa tämmöisen piratismin tällä tavalla. No, ilmeisesti, mutta mutta tota, mä kuitenkin veikkaisin, että ne tosi innokkaat pelaajat, jotka modailee, niin ei myöskään ole niitä, jotka piratisoi, tai jos ne piratisoi, niin ne on luultavasti myös siitäkin huolimatta niitä, jotka myöskin ostaa enemmän pelejä. No, tästä voidaan olla eri mieltä. No, mutta siis tästä me ollaan käsitelty vaikka kuinka monta tutkimusta tästäkin, että esimerkiksi, jotka lataa ilmaiseksi musiikkia, niin myöskin käyttää musiikkiin eniten rahaa. No joo, no siinä mielessä. Et mä veikkaan, ei se välttämättä ihan yksi yhteen ole no sama suhde. Pelejä on kuitenkin vähemmän kuin musiikkia ja niiden hinnatkin on pikkasen korkeampia. Niin. Tämä minusta oli vasta-argumentti, jostakin oli hauskasti sanottu, että tuota, ne, jotka varastaa eniten musiikkia, kun soittaa myös eniten kyselyissä. sekin voi tietysti pitää paikkansa. Mennään takaisin listalle. Yle saa laittaa musiikkia podcasteissa. Huomisesta alkaen ladattavissa ovat muun muassa 100 vuoden syke, Nousevan auringon talo, Pop Talk, Yle X, Teho Podcast ja Silver Maskin. Elikkä nämä on ohjelmia, jossa on esitetään tavalla tai toisella musiikkia, joka on teostokameksi humppaa ja tuota, aikaisemmin niitä ei ole Yle voinut jaella podcastina verkkosivuillaan, koska sen tämän takia, mutta nyt jatkossa ne pystyy. Ja sitten minä hämmennyin, koska ei ole mukaan aikaisemmin jaeltu, mutta tuota, kai niitä sitten ei ole. Ihan kuin olisin joskus kuunnellut, mutta ehkä mä oon kuunnellut vaan radiosta sitten. Podcasteissa ei ole saanut soittaa jostain lastumassa. Varsin hienoa tuo, täytyy sanoa, että tuo ohjelmavalikoima nyt tuntuu vähän tylsältä. Sellainen tosi varman päälle, että ei mitään musiikin erikoisohjelmia eikä muuta. Että Jake Nymania ja ei millään pahalla Jake Nymania kohtaan tietysti, mutta onhan se vähän semmoinen. Siltä ei suoranaisesti kuulla yleensä mitään kauhean yllättävää. Ja tietysti näin niin kuin henkilökohtaisen historian kautta tuli semmoinen, että mitä helvettiä Pop Talk? Minkä helkarin takia Pop Talkista on tehty podcast, jossa saa soittaa musiikkia, koska koko Pop Talkin konsepti alun perin oli se, että mitä jos tehdään erilainen musiikkiohjelma, jossa nimenomaan puhutaan musiikista niin, että sitä ei soiteta ja katsotaan, mitä sillä tavalla tulee, että saataisiin erilaista kulmaa siihen koko hommaan. No eihän siellä tullut mitään ja pysyttiin musiikkiin. Oliko sen alkuperäinen työnimi Pietarin kadun Rolling Stones musiikkiohjelma, jossa ei soiteta musiikkia? Sorry. En ymmärrä. Se oli todella kaukaa. Mennään viikon härpäkkeisiin ja nyt on laitettu sinne kaksi kappaletta. Ensimmäinen härpäke tulee tässä. Fujitsu leikkaa kännykän kahteen osaan. Fujitsu on tuomassa markkinoille uudenlaisen kännykän. Kännykkä näyttää aluksi aivan normaalilta, eli sillä suuri kosketusnäytöllinen käyttöliittymä on päällä, mutta erikoisen tässä tekee se, että kännykän takaosa, jossa on näppäimistö, voidaan irroittaa. Irroitettu näppäimistö ja näyttö keskustelevat toistensa kanssa Bluetooth-välityksellä. Puhelin tulee saataville Japanissa ensi vuonna, mutta ulkomailla puhelinta ei ainakaan vielä kannata odottaa. Mä haluan nähdä, kun se ajaa autoa ja tekstaa. Tässä oli vinkkejä, pointteja, kun sitä katsoi, mutta mä en oikein tiedä. Siinä oli se, että sä pystyt myös käyttämään niin puhelimena sitä pelkkää näppäimistössä, niin siitä löytyy mikrofoni ja kuulokin, jolloin sitten sä voit pitää sitä korvalla ja katsoa sitä näyttötaulua siinä toisella kädellä. Which very nice, maybe. Tuo näyttää mulle ihan huomattu, kun se on, eli paitsi, että eli siinä on niin kuin tämmöinen, mikä vastaa tämmöistä Nokia 5800 kosketuspuhelinta niin koko luokassaan ehkä. Näin sitten on tuo erillinen näppäimistö, joka on vähintään yhtä paksu, ja se sitten niin kuin liukuu. Ja sitten siinä on tämmöinen ihmeellinen mikä tuon toi? Niin joo, siinä on tuo reikä, että niin. Kun se slideri on painettuna kiinni, niin sieltä ilmeisesti pystyy sitten näppäimään jotakin näin. Mutta se on toi nuolinäppäin. Joo, mutta se näyttää ihan korkin avaajalta toi. Sitä voi varmaan myös käyttää korkin avaajana. Joo. Ainakin noin esiteltynä, mitä toi on, niin vähän... Miksi? Vähän, no niin vähän, että miksi. Tuota, jos se näppäimistö olisi semmoinen tosi semmoinen luikula, ja sitä voisi niinku käyttää ihan minkä kanssa hyvänsä, niin joo. Mutta tuommoisena pakettina niin tuohon on aika valtavan kokoinen. Joo, Mutta sitä sä voit esimerkiksi ottaa vaan pelkästään tuon pääliosan mukaan. Se toimii pelkästään puhelimessa, voi jättää näppäimistä kokonaan pois. Ja sitten oli lisäoptiona, jatkossa voit ostaa tuohon alaosaksi semmoisen, missä on tuota, niin videotykki. Mutta se on vähän semmoista insinööriajattelua siis silleen, että vitsi, että jos lisätään tämmöinen, niin on aika hieno. Mutta täytyy muistaa, että on siis menossa Japanin markkinoille, ja Japanin markkinoilla puhelimet on siis, kännykkä on ihan eri konsepti, no, kuin mitä meillä on. Mitä sitä käytetään ihan päin eri tavalla. Sitä käytetään ihan eri tarkoituksiin, tietysti, no puhumiseen nyt tietysti, mutta siellähän niin kuin paikallinen internet on käytännössä mobiilin suunnattu, että ei ihmiset käytä internetiä tietokoneella, vaan nimenomaan kännyköillä, ja sitten kaikki on suunniteltu sitä varten. Ja se myöskin tarkoittaa sitä, että noi puhelimet, mitä siellä on, niissä on aivan järjetön määrä ominaisuuksia. Niillä pystyy tekemään mitä ihmeellisimpiä asioita, jotka niin kuin täältä päin katsoen... Sä kuulostat 70-luvun kännykkämainokselta. Tai se on 80-luvun kännykkämainokselta. Mitä ihmeellisimpiä asioita? No siis... asioita, joita voi kuvitella. Voisin antaa esimerkkejä, mutta tämä laite itsessään tuntuu jo aika hyvältä esimerkiltä siinä, että pointti vaan siinä, että meidän on aika hankala kommentoida, ja jos tämmöinen nyt tiputettaisiin yhtäkkiä meidän syliin täällä, niin ehkä se nyt tuntuisikin vähän silleen, että no miksi ihmeessä, mutta siellä se saattaa olla niin kuin, siellä se saattaa olla se niiden Jeesus-puhelin. Jos joku Fujitsulta kuuntelee tätä Japanissa, niin pistäkään tulemaan. Niin, tai, no joo, pistä Joe sinä, jos Joe kuuntelee Japanista. Kyllä. Me ollaan itse asiassa saamassa vuoden loppuun mennessä niin uusi ulkomaan kirjeenvaihtaja Kiinan suunnalta, ja katsotaan, mitä Kiinasta sitten tullaan. Lari meinaan kommentoi sitten jatkossa sieltä suunnalta. En tiedä, mitä Kiinassa tapahtuu. Kaikki tapahtuu yleensä Japanissa, mutta ennen miten. Pääsee käyttää sitä Kiinan skypeä, jos se pysyy pystyssä. Ai niin joo, aivan. Me saadaan sieltä raportteja, koska ne ei varmaan suuriin lähetyksiin pääse aikaeron takia. Mutta kuitenkin, se sitten joskus myöhemmin. Mennään toiseen hämärään laitteeseen, ja oli pakko muokata tämä otsikko tämmöiseksi. Telescouter kääntää vieraan kielen silmään. Jep, kuulit oikein. Japanilainen NEC kehittää mielenkiintoista käännöskonetta. Päähän ripustettavassa laitteessa on mikrofoni, joka nappaa keskustelun ja lähettää sen vyötäröllä olevaan tietokoneen kautta keskustietokoneelle, joka muuttaa puheen tekstiksi ja kääntää sen haluamallesi kielelle. Tämän jälkeen käännösteksti palautetaan silmäsi edessä olevaan pieneen näyttöön. Laite ei vielä toimi niin nopeasti, että se toimisi reaaliaikaisen keskustelun mukana, joten laitetta myydään ensin kannettavana näyttölaitteena, johon voidaan tuoda vaikka ohjeita tai muuta sellaista. 30 käyttäjälle laitteiston saisi käyttöön ensi vuonna hulppeella 8,3 miljoonan dollarin hinnalla. Tämä on todella lupaava markkinointikulma tämä, että tämä on niin kuin tämmöinen laite, mutta tämä ei toimi vielä, niin me myydään tätä tämmöisenä toisena laitteena. Niin, aika halvalla. Mä niin kuin itse mietin, jos oikeasti se toimisi sillä tavalla, että se pystyisi kääntämään sen reaaliaikaisen keskustelun, niin miten sä kerkeet lukea sitä tekstiä? Kyllähän sitä nyt nopeammin pystyy lukemaan kuin puhumaan, mutta... Ei toi tule koskaan toimimaan. Joo, me nähdään muutenkin, että elokuvissa tekstitykset pitää lyhentää. Ne ei ole ihan sanatarkkaan, mitä se ihminen sanoo siinä, niin se pitäisi vielä lyhentää semmoiseksi. Niin kuin. Se on siinä mielessä mielenkiintoista, että sä katsoisit pelkästään niin tekstitettyä elokuvaa siinä. Niin kysehän ei ole siinä, että miksi ne on lyhennetty, niin ei ole se, että ehtisi lukemaan, vaan se, että jos siinä olisi kaikki sanasta sanaa, niin se veisi puolet siitä ruudusta. No niin, no, mutta tässä on sama juttu. Että no mutta jos se on esimerkiksi, onko se läpinäkyvä? On. Niin eihän sitten sillä ole mitään väliä, että vaikka se veisi koko, jos se, niin kuin tavallaan voit katsoa sen tekstin läpi. Tietysti lukea, se voi kyrsiä, jos se kytkeytyy päälle. Kyllä. Ei läpinäkyvä, eli mitä sä pistät sen silmien eteen ja törmäilet joka paikka. Eikö se on silleen, siis silleen, silleen, silleen tuossa... Tuossa kuvista, kun katsoo, niin se ei ole niinku suoraan sun silmä eessä, vaan se on niinku silleen, pari senttiä niinku sitä sivuun. Sä voit suoraan eteenpäin tässä... katsoa näin. Eli sä niinku, joudut vielä niinku katsoa silleen vinoon. Ei vaan tässä, koska mun mielestä tässä nimenomaan sanottiin, että sun ei tarvitse katsoa sitä. Katon niitä kuvia. No niin, mä oon kattonutkin, mutta hei, nämä on konsepteja. Mun mielestä siinä sanottiin, että se ei millään tavalla rasita silmää. No kidding. Koska sun ei tarvitse niin kuin... terävöittää katsetta sitä tekstiä kohtaan. En tiedä, miten se heijastaa sun silmään, mutta kuitenkin. Niin, no mun on pakko laittaa tämä kuva, mikä niin, on tällä sivulla. Siis projisoiko sen tuohon linsseihin? No joo. Sekin voi olla yksi vaihe. Joo, no nyt mä vastataan. No joo, ihan susi. Siihen vielä tarvitsee tuollaisen keltaisen kypärän. Mutta hei, hei, mitä? Mit... hei, mutta katso tuota vyötäröllä laittavaa tietokonetta, se on sitä hienon näköinen. Niin toi... Samalta kuin se Fujitsu Siemens, niin sen puhelimen puolikas. Mä olisin sanoa, että sitten siihen saa varmaan, kun sulla on erikseen toi, niin sitten sulla on erikseen se näppi sitten. Liittyykö toi, onko toi, vai onko toi räkki, mikä tuossa on kuvassa näin, niin onko toi vyötäröllä? Tuollainen tornipalve. Ei, se on se keskustietokone. Oh, mihin toi valittaja, toi, mikä on vyötärillä, mikä tuossa nyt näyttää olevan rintataskun kohdalla. Sen täytyy olla 5 metrin etäisyydellä, tai se ei toimi. Joo, ei. No niin. Mutta siinä on tämmöinen idea. On, joo, ihan no hei, 150 miljoonaa jeniä, kyllähän se nyt tuommoisesta sen verran maksaa. Joo, se hienoa, että sulla on vieras kieli silmässä. Niin, niin vaikka sitä voi käyttää vasta ulkoisena näyttönä, niin... Kätevä ulkoinen näyttö. Kyllä. Tullaanko ikinä näkemään semmoisia edge-up-displayta, jotka olisivat silleen niin siedettävän näköisiä? Siis mitä? Semmoisia niin kuin silmällä. Niitä varmaan koskaan. Eikö niitä vasta tullut semmoinen, mikä näyttää oikeasti niin kuin... No ei, se näytti aurinkolaiselta. Se ei näyttänyt niin pelleltä kuin niinku aikaisemmin. Niin, spedeltä. Mä haluaisin semmoiset Jordi-lasit, johon tulisi sitten kaikkea ensin vastaan. Semmoiset Jordi-lasit. Mitkä? Mitä tarjoaa toi Abu? Eikä siis, Abu tekevät. Oli Jordilla tuossa Star Trek Next Generationissa. Onko se semmoinen pitkulainen semmoinen? Joo, semmoinen. Ulkopuolella. En seuraa sarjaa, mutta mä muistan. Tyyppi tekee teknologiapodcastia, mutta ei mukaan katso skifiä. Mitä? Mitä se semmoinen? Mä oon kapinallinen omiin joukossa. Mutta mä haluaisin semmoista. Niistä ei kuulemma näin läpi, mutta mikä oli ongelma sille näyttelijälle koko sen sarjan ajan. Sen takia se näytti niin dorkalta siinä. Se ei koskaan liikkunut, ei, se ei, mennä aina paikallaan, kun sitä kuvattiin. Ei, kyllä dorkalta näyttäminen oli ihan erillinen juttu. Se johtui vaan siitä ajasta. Siellä aika ihmiset näyttivät dorkilta. Mutta joo, semmoiset. Mennään lyhyisiin. YouTube tunkee ulos Full HD:tä ensi viikolla. Ja... Henrikki huutaa jippii. Ei, kun mulla ei ole konetta, joka jaksaisi pyörittää sitä nykyistäkään HD:tä. Puolikasta HD:tä. Tosiaan, full HD:tä nyt sitten. Flashina. Se on niin kuin naurettava lähtökohta, että se on helkkari hienosti toimiva konsepti, jos niin kuin kone, jossa on 2 prosessoria ja jaksaa näyttää videota. Niin se, tässä on tulevaisuus. On sitä full HD. Mutta siis ihan hyvä varmaan konseptuaalisesti. Samalla ne testaa myös skipattavia pre-roll-mainoksia. Kunhan ei 3D:tä, niin kaikki on ihan hyvin. Niillähän on se. Tänne voihan sinne tietysti laittaa tämmöisiä sinipuna-videoita tietysti, minkä haluaa, mutta... Niillähän on. YouTubehan tukee 3D:tä. Me ollaan jo omissa uutisissa sanottu aikoja sitten. No. Sä saat valita sieltä, että onko se sinipuna vai sinivihreä vai mitä ne, että voit laittaa lasit päähän. Se myös toimii YouTubeseen. Entäs tämä sitten, nämä skipattavat pre-roll-mainokset? Mainoksia sitä kansa tahtoo. Mutta noi lähestyy sitä aika järkevältä taholta, mikä on se, että ne voi skipata. Ja se aiheuttaa paineen mainostajalle, että ne ei saa olla liian pitkiä ne mainokset. Koska muuten ihmiset skipaa. Jos se on 5 sekunnin mainos, niin on työlämpää skipata se, kun katsoa se. Niin ne tekee niin. Mitä on näitä podcastissakin huomattu, mitä nyt näitä Yahoo-mainoksia, näitä Made by You, Yahoo! Näin, niin ne kestää niin vähän aikaa, että me ennätä yrittäisi ikään skipata. Ja toinen, mikä on, me sinne ilmeisesti kiinnittää huomiota, niin on se, että samaa mainosta ei tule liian usein, koska se on helkkarirasittavaa. Se on, kun mäkin olen nyt katsonut noita Angry Video Game Nerdejä ja nyt katson toinen, no mut kuitenkin, niin joka video alkaa samalla mainoksella. Ja kun sä näet sen saman, vaikka se video kestää 20 sekuntia se mainos, niin... Se on se jossain vaiheessa alkaa tulla niin kammottavalta se toisto. Minä, no, Suomessa ei ole chiliisiä, mutta jos olisi, niin minä en suostuisi enää koskaan syömään semmoisessa. Mutta minä pidän mielessäni, kun menen Amerikoissa käymään ehkä joskus, minä pidän mielessäni, että tuolla minä en syö. Aivan. Joo. Mitä se, Erkka, mä katsoin? Poikotoinko, sitten minä menen ensi kesänä Amerikkaan. Poikotoin nyt minun puolestani. Minä poikotoin sinun puolestani. Äläkä käy missään Apple. Mitä muuta minä poikotoin? Sitten mun ei tarvii käydä siellä, jos olet poikotoinut minun puolestani. Se on hyvä. Sellainen palvelu, missä voit jollekin muulle antaa, että poikotoin minun puolestani. Se olisi oikeasti aika näppärä. Jos asut alueella, missä voit poikotoida jotain, kun täällä ei ole, niin se on... Joku voi kuitata, että mä voin poikotoida sun puolesta. Yes. Kuinka kauan sä haluat, että mä poikotoin? Toi olisi muuta uusi palvelu. Niin piti se Erkalle sanoa, katsoin sun blogista. Sullahan oli YouTubesta, sai näitä, miten se oli, RSS-syötteenä. Joo, mikä se oli, RSS-handler.com. Miten se kirjoitetaan? Loppu on... Loppu on sensuroitu. Heppikielisen näppäimistä saattuu pihalle tuon lopun. Tuota, .com. Eli rsshandler.com. Joo, niin tuota, siellä pystyt kanavista jonkun käyttäjän suosikkivideosta tai playlisteistä tekemään videopodcastin. Oh, voit mahtavaa. Tuota... Itse asiassa mikä on ihan käytetty, mä silleen ajatellut, että mä opin sitä käyttää niin, että kun en ennätä juuri sillä hetkellä katsoa jotain videota, tai en jaksa ruveta katsoa just sillä hetkellä jotakin videota, että scrollaa vaikka jotakin RSS-lukia läpi, niin sitä tähän on mielenkiintoinen video, en jaksa pysähtyä. Niin tota, tökkään semmoinen suosikiksi, niin tietenkin käytän ehkä hienompaa sitä, sitten joku playlist, mutta kun se suosikiksi merkkaa menee kaikista nopeinta, niin tuota, sitten se tulee sitten semmoinen iTunes yhteensopivana feedinä. Saa myös tuota PlayStation Portable yhteensopivana ja sitten tämmöisenä niin kuin NSHD:nä, eli niin kovana laatuna kuin irtaa, niin tuota, sen feedin, plus sitten flash feedi myös. Nyt tuota, sitten menee iPodin ja sitten katselen sieltä sitten aina. Ai niin, että mä linkin. Nokkela linkki-vinkki tähän. Joo, kannattaa. Joo, NASA laittaa hirveän hyviä pitkiä videoita niiden syötteeseen. Ja mennään silleen, että no käkkii tässä nyt sitten tunnin kuuntelemassa jotain jaarittelua, että olisi hirveän näppärä jossain sinne. No niin. Tätä käytön oitis. YouTube muuten tekee semmoisen, mikä pitää nyt niinku ihan erityismaininta antaa, mm-hmm. että se on fiksu. Noho. Että jos olet vaikka Google Readerissä, niin sit jos sieltä hyppäät sitten sinne, tai ylipäätään jossakin, missä se on embedattu, ja sitten haluaisit niinku siinä surfing flowssa mennä eteenpäin, niin sitten jos sä täppäät sen sinne uuteen ikkunaan ja tonne YouTuben sivuille näin, niin se usein muistaa sen kohdan, missä olet menossa. Se jatkaa siitä kohdasta, eikä aloita alusta. Se on hienoa, jos se tekee. Mm-hmm. Entäs tämä sitten? Facebook antoi pitävän alipin 19-vuotiaalle. Silläkö ne tienaa sen rahansa? Arvasin, että jotain hyötyä tästä Facebookista on. Kyllä. Siis New Yorkissa asuva 19-vuotias Rodney Bradford vapautui Facebookin ansiosta varkaussyytöksille. Tätä kyseistä henkilöä epäiltiin aseellisesta varkaudesta, jossa kaksi ihmistä ryöstettiin lokakuun 17. päivänä Brooklynin kaupunginosassa. 19-vuotias Bradford oli lähes 2 viikkoa pidätettynä. Bradford kiisti syytökset. Hän sanoi olleensa varkauden aikana isänsä luona Harlemissa. Hänen puolustuksessa esitti tuoksi Facebook-viesti, jossa Bradford oli lähettänyt tyttöystävälle minuuttia ennen varkautta. Bradford tiedosteli viestissä pannukakuista. Bradfordin isä sanoi New York Post-lehdessä, että ilman Facebookia hänen poikansa ei olisi vapaana. Tämä on nyt varmaan sitä sissimarkkinointia. Oikeasti ei tämmöistä paskaa pitäisi lukea lehdestä. Mobiilista on tuota ei voi lähettää, mutta ei se mitään. Ei kerrota mitä? Sinne, kun pidättää se kohta uudestaan. Fuck, sinähän oli kännykkä. Kyllä ne oli ilmeisesti, siis tämä puolustus oli hakenut Facebookilta, että pystyttekö minkälaista dataa toimittamaan. Facebook mua luovuttaa jotain dataa. Joo, kunhan edelleen tuo. Aha, okei. Okay, Joo, Mutta muistakaa päivitellä sille jatkuvasti, missä olette, mitä teette, koska joskus teitä voidaan epäilystä rikoksesta, niin se voi myös olla teille alipin paikka. Firefoxilla eniten tietoturva-aukkoja. 44% vuoden ensimmäisellä puoliskalla raportoidusta tietoturva-aukosta kohdistuvat Firefoxiin. Apple Safari on kakkosena 35% ja IE:llä 15 ja Operalla 6%. Se on jotain hyvin häkellyttävää tuossa tilastossa. Mutta eikö me ollaan aikaisemminkin puhuttu tästä, eikä siinä mitään häkellyttävää ole? Tulee joka viikko. Niin se vaan tarkoittaa sitä, että ne myös korjaa ne nopeammin. Ei, kun kyse ei ole tästä, vaan kyse ei ole korjatuista. Kyse on löydetyistä. Niin. Mutta kun siinä sanottiin, että vaikka niitä löytyisi vähemmän IE:llä, niin niiden korjaamisen menee 2 vuotta. Niin, ja ilmeisesti Firefoxilla on myöskin se, että nämä lisäosat aiheuttaa niin pirusti aukkoja, että se on rysäyttänyt. Mutta siis, mikä tässä oli huomattavaa, siis on se, että kun katsottiin viime vuoden jälkimmäistä puoliskoa, niin IE:llä oli kuitenkin selkeä enemmistö tässä. IE:llä on kato yksi iso aukko, ja siitä menee kaikki sisään. Ei voi olla monta aukkoa. Se on vähän niin kuin sille, että jos niin kuin ampuu samaan tauluun tarpeeksi monta kertaa, niin se niin se on vähän niin kuin kämpää, että jos joku on avannut siitä kämpästä jo oven, niin minkä takia kuka lähtee etsimään, että onkaan täällä ikkunakin auki, kun voi kävellä siitä ovesta. Sekin on mitä paikassa. En tiedä. Joo, no en mietti. Joo, se on vitanne. Firefox on nyt se on paha. Turvattominta shittiä, välttäkää sitä. Elikää mekö netti ollenkaan. Niin no, tämä on se, mitä Henrikin käyttää, niin Opera. Istukkaa kotona kypärä päässä. Mikä auttaa. Ja silminä tietysti toi hieno uusi Reader-laite, joka saadaan Japanista Nekiltä. Windows 7 syö netbookin akun huomattavasti nopeammin kuin XP. Tämä nyt on tätä. Hetkinen, siis uusi käyttäjärjestelmä on raskaampi kuin vaan. Ei vaan tuo. Niin, että lähinnä tässä oli yllättävän iso ero, että silleen tässä nyt puhutaan niin 47 ja 57 minuuttia vähemmän, tai vähemmän akkua, mutta tietenkin, jos se on 2 tunnin akku, niin se on aika vakavaa, mutta se on 34 tunnin akku, niin sitten vähän ehkä vähemmän vakavaa, mutta no kyllä nyt läppäri akussa, niin tunnin heitto on aika paljon. Se on jo. Se on totta. Se on taas millä akulla, missä olosuhteissa. Mikä? Niin, että millä akulla ja missä olosuhteissa, että akuthan kuitenkin poikkeaa myöskin toisistaan ja joillekin akkumalleille se on optimoitu enemmän ja toisille vähemmän. Niin, tässä Windows 7 oli semmoisessa pakastinhuoneessa ja tämä meni. Mutta siis on aika monta testiä ne ilmeisesti ollut. Tarkoitan ihan sitä, että ne on joskus hyvin petollisia, koska mä tosiaan saan Hackintoshista eniten akkuaikaa OS10:llä. Toisaalta ainakin mun läppärien akut on kaikki niin perseestä, että se on ihan teoreettista, kuinka paljon siinä sitä aikaa mukaan pitäisi olla, koska ei sitä kuitenkaan kestä niin kauan, että viittisi koskaan edes laittaa niitä päälle, jos ne ei ole kiinni virrassa. Ja oliko tuo nyt sanotaan, että tuo Windows 7 kuitenkin laitettu sillä tavalla, että se käyttää mahdollisimman vähän sähköä. Kaikki lisää hilkuttimet pois päältä, koska eikä siinä mitään ihmeellistä ole, jos se pistää kaikilla herkulla. Jos niitä vertaillaan, niin todennäköisesti ne on suunnilleen no mistä samanlaisia, mutta mun mielestä näissä niin ei pitäisi näissä tässä niin keskustelussa näistä, niin Windowsin kohdalla minusta on outoa, että sitä jos voisi hiljattain joudun Windows-lapperia näplimään, niin tämmöistä oli hämmentävä, että sitä joutuisi säätämään sitä, että sitä joutuu säätämään, että siitä saa enemmän sitä akkutehoa. No totta kai, koska siinä on laitteistoja ja käyttäjärjestelmä tehdään eri valmistajan toimesta. Niin, mutta jos se tulee niin kuin siinä koneeseen asennettuna valmiin, silloin se pitäisi olla niin kuin puntattu semmoiseksi, että se toimii. Haluatko sä maksaa niistä koneista jotakin? Minä? Niin. Jos ostaa 300 euron koneen, niin ei siinä voi olla kauhean pitkälle mietittynä asiat. Minusta se on ihan reilu vaihtokauppa. Siinä on Se on pirun halpa, mutta se vaatii vähän säätöä, tai se on pirun kallis ja sitä ei tarvitse säätöä. Musta se on ihan... Niin no joo, no, kyllä niin siinä mielessä ihan samaa mieltä, mutta siis mä oon vaan niin hämmentä. Sitten mä kyseinen tuota, läppäri, jota mä tökin, niin se oli kyllä semmoinen kallis Lenovo, että tuota, ei se sitäkin piti säädellä, että jos halusi siitä oikein hyvän. Mutta Windows-tyypit tykkäävät säädellä, se johtuu siitä. On okei, suorastaan. Windows myös tykkäävät sudokomennosta. Microsoft patentoi meinaan sudokomenno. No, tuo on kyllä tässä vähän semmoista näin, että patenttien väärinkäyttö. Ei kyllä taas ihan mietitty toimistolla näin, että mitä tässä patentoi. Siis Microsoftin toimistolla varmasti on mietitty, mutta sillä patenttitoimistolla. Mikähän se tämäkin? Sudo, never heard. No, ottakaa pois. Joo, eli siis kyseessä on tämä Linuxista muun muassa tuttu tämä komento, jolla sitten saadaan ihmeitä aikaan. Kirjoittaa sudo, niin ei tarvii säätää yhtään akkua. Niin, ei tarvitse mitään. Sudo eteen. Sen takia haluaisin nyt tämän finkkarin tuon saman saakeli. Super user do vai mitä se sanoo? Kyllä niin, se taitaa olla. Musta se olisi hienompi, jos se olisi joku piivoppalouda. Spede. Miksi en rikannut sitä? En rajasta sen. Tai ei spedeä. Spede. Hei, mulla on 3 tuntia. Se olisi mitään loistavaa. Kirjoita spede. Jos minä joskus tekisin sinuksista on näin, niin siinä on sudokoa vaikka spede. Tässä on nyt vinkki teille, koska jos ne joutuu nyt sudon vaihtamaan sen takia, kun Microsoft on sen patentoinut, niin vaihtakaa se spedeksi. Joo, no, eli tämähän niin kuin niin. Eli tämä siis ilmeisesti nyt patentoi sen, että johonkin terminaaliin kirjoittamalla komennon eteen jotain, niin sitten voi tehdä jotain laajempia asioita. Keksit tämmöisen uuden jutun. Ei tätä. Mä en kyllä usko, että tämä ikinä aiheuttaa ongelmia yhtään missään. Ei, mutta sillä on hauska nauha. Tämä on just semmoinen, että kaikki... No, tämä on taas nyt niitä, mitä voi tässä riidan päätteeksi jäädäkin folia toisiin. Se on kerran. Hei, Ninnu laittoi Irkkiin ohjeet, mitä voi sudo vaihtaa spedeksi. Kyllä, ja näin on. Uistu, Ninnu se varmaan itselleen tehnyt. Kiitos Ninnu, valveltuneen kansalaisen. Show notes ei. No pistetään, mä otan tästä kopipastella, niin pistetään siihen. Linuxin taas pystyy. Me aletaan tämmönen uusi tämmönen valtakausi, spede-valtakausi lähtee tästä näin. Mutta ovatko he patentoineet tämän teknologian vai tämän sanan, jos se on se teknologia, niin sitähän sillä ei ole mitään väliä, vaikka sillä laittaisi pedeessä. Silti... Ei. Menetelmä ihan patentoinut. Ei se tämä nimi ole. Se on siis nimenomaan tämä. Että... En mä tiedä, käyttikö ne esimerkkinä sitä sudoa. Mut mikä sinällä on niin kuin hilpeä, koska jos ne käytti sitä sudoa sinne esimerkkinä, silloin ne niin kuin tämmöistä prior art niin kuin olemassa olevaa niin kuin sovellusta esittelee, että vähän tämmöinen me patentoimme. Tämä on ihan samaa sarjaa kuin viime viikolla oli se, että häkin tuossa ajat tekee laittoman kopion OS10, kun se kirjoittaa bootatessa itseään RAMiin. Niin jo. Semmoinen, että No. Tai eteenpäin tämä on ihan paskalta. Joo. Entäs tämä? Samsung ottaa Badan Symbianin tilalle. Mutta hellis Badan. Mä edes tiennyt, että jollakin on joku muu kuin... En tiennyt edes, että muilla on, kun Nokialla on Symbian käytössä. Ja siitä herää tietysti kysymys, että minkä ihmeen takia? Kun ne lähti, eikö Samsung lähtenyt pois tästä Symbian kelkasta? No ei mikään ihmekään. Mielestäni olisi huomattavasti häkellyttävämpi uutinen olisi se, että joku haluaa säilyä Symbianissa. Oletteko noita muita Samsung-mainoksia, mitä nyt pyörii TV:ssä? Siinä on haettu vähän semmoista samanlaista fiilistä, että tuota, niin kuin siinä on kännykkä ja sitten niin kuin se tulee käsi ja sitten joku iloinen ääni, että hei, mitä, vähän niin kuin iPhone-mainokset oli, että tavallaan niin kuin näytetään, että mitä sillä voi tehdä. Joo. Sen sijaan, että siinä niin mentä silleen tök, ja nyt löytyikin ravintola, ja tuosta nyt lähetettiin kaverille ja kuva siitä ravintolasta ja sovittiin aikana tapaamiset sinne, niin sen sijaan niin kuin siinä on joku tökkää näin, ja sitten niin kuin, hei, tämä kääntyy kylelle. Ja sitten sormi niin kuin pyörättää sen puhelimen kylelle, ja sitten se on yksi ominaisuus, että se kääntyy kylelle. Ja sitten siinä demotaan sitä niin kuin zoomia, niin se on niin kuin yhden sormen zoomi siinä nettisivulla. Ilmeisesti kahden sormen zoomi on onko se Applen patentti Lourassa, niin tota, nyt tuota, se olikin niin vaivalloisen näköinen sen zoomaaminen, että tuota, istuin sohvalla, jossa oli muita tuota, ihmisiä, jotka ei ollut yhtään niin kuin, teknologiasta millään tasolla kiinnostuneita tai kosketusnäytöstä tai yhtään mistään. Ja ne sanoo, että se yhden sormen zoomi, että ei toi voi toimia. Tuota, tämä oli off topic. Erkka puhuu televisiosta, mun korvissa kuuluu pelkkää surinaa. Mutta badaa. Joo, mutta tuota... Tuleeko tämä niin lyhennystä badass? Ei. But. Ei se tule. The platform with more opportunities. Aino sitten. Slogan. No sitten. Toi on vähän purjeen samaa. Kuva. Toi alkaa olla samaa sarjaa jo näiden suomalaisten kaupunkien konsultti sloganit. Nämä niin kuin mahdollisuuksien laatukaupunkia. Joo. Se oli Hyvinkään. Mä muistan... Pukkilalla on joku ihan vastaava, mun täytyy tarkistaa oikein, että mikä se on. Joo, elämisen laatua. No, niin kuin, duuni. Tämä on just semmoinen, että kyllä no just semmoisia nimiä ja fraaseja, että kyllä konsultin kassassa ilisee. Duunikaverihan keksi myös Vantaan Tammistolle. Se oli Vantaan Tammisto, kun silloin ei ollut varaa parempaan. Mennään eteenpäin. Chrome OS julkaistaan viikon sisällä. Viikon sisällä tapahtuu paljon. Mitä esimerkiksi? Niin, kiinnostako näin? Se oli Waddler. Tulee viikon sisällä. Tämä on siis TechCrunchin huhu, joten absoluuttinen totuus. Eikö niin OS? Eikä... niin, ei se selaa. Se on tullut jo. Eli jälleen yksi uusi Linux-distro. Niin. Siinä on se spede. Ai niin, jos käyttää spede-protokolla. Ja spede-komentoa. Niin. Spede-OS. Jotenkin. Myös jotenkin. Jotenkin semmoinen fiilis kyllä mullakin tosta vähän silleen, että jos maailma jotain ei tarvi. Niin ei enää uuden. Niin uuden Linux-distron, mutta ei sitä sitten tiedä, kun se on. Se on Google, niin sehän on mannaa taivaasta ja AdWord. Ninnu pistää mainosta, että kuunnelkaa Linukaa, me haukutaan se lyttyyn siellä. Sitten kahden viikon päästä. Selvä. No niin, hyvä. Mä en taida jaksaa. Avoimin ja objektiivisin mielin. Ninnu voi tulla kertomaan se meille tähän suoraan. Tulee jo myös puhujan kulmaa kertomaan. Minkälainen on Rome? Minkälainen on Rome? Romeos. Paska virus vielä nurkista ulos. Virus lataa lapsipornoa koneelle. Onko niitä hyviä viruksia? Se on olemassa, en mä tiedä, mutta... Erkka, sulla on tähän virus, niin kerropas. Tämä on nyt paska, josta mä lataisin tota, niin kuin silleen aikuispornoa, niin silloin se olisi hieno virus. No, niitä ei kutsutakaan virus, se on palvelu. on palvelu, niin. niin, tämmöinen nyt ilmeisesti on jossakin liikenteessä. Onko tämä nyt niinku ihan oikea juttu? Vai siis tota... Mitä nämä henkilöt tekevät tässä kuvassa? Onko tämä nyt semmoinen selitys, mikä tota... Mitä tämä kuva tekee tässä? Mikä? No tämä kuva, mikä tässä jutussa, missä tuo nainen tuijottaa jotain miestä ja surkean näköisenä. Joku se mies selittää, että tota... Tämä oli vaan virus. Tämä on nyt ihan niinku mitenkään pelkkää kuva-analyysiä ilman niinku kontekstia. Joo, anna tulla. Tämä mies on nyt sitten saanut sen viruksen, joka on ladannut näin. Aine on tuossa kuvassa sille osoittamassa tukea, mutta sitten katseesta voi päätellä, että se vähän epäilee, että paskaa se puhuu itse lataus. Siltä minä näyttää. Mutta siis uutinenhan on siis se, että tämmöinen virus nyt on niin kuin oikeasti olemassa ja tämä on todettu. Ja tässä puhutaankin siitä, että on vähän siitä ongelmallinen, että monille, jotka jää kiinni tällaisen materiaalin hallussapidosta, niin niiden... ensimmäinen tekosyy on just se, että en mä tätä ole ladannut, vaan tämä on joku virus, joka on tämän tehnyt, niin sen takia se puolustus on vähän heikolla kantimilla. Ja mä uskon vahvasti, että tämä on jonkun pedofiiliyhteisön tekemä tämä virus, koska jos tämä virus leviää vähänkin enemmän, niin niillä on heti paljon parempi puolustus, jos ne ikinä jää kiinni. Niin, koska ne vasentaa vaan sen viruksen itsellesi. Niin, ja tuossa niin. On... Niin joo. Nukkela. Siinä se, että sen toteaminen, että se on se virus, niin se ei tavallaan onnistu ihan joka pitäjässä. Tai siis jokaisessa, kaikkialla ei ole sitä niin kuin asiantuntemusta ilmeisestikään niin kuin oikeuslaitoksella joka kylässä, että niin voisi niin kuin todella... Olihan meillä tämä opettaja, tai... joka... jolle aukesi niitä porno pop-appeja ja muuta vastaavia. Niin. Se jotenkin, sen takia, siis minulta ei todellakaan heru sympatiaa pedofiileille, mutta kaikkien tällaisten juttujen takia musta on ollut koko ajan vähän pelottavaa seurata tätä, että niin kuin kaikesta vähänkin pedofiliaan viittaavasta on tehty niin hirvittävän iso mörkö, että sitten se aiheuttaa kaikkea tällaista ja ylihysteriaa ja muita. Niin kuin, oli vähän aikaa sitten tämä, että olikohan se Air Francen lennoilla, että yksin matkustavien lasten viereen ei saa sijoittaa miesmatkustajaa. Joka on niin kuin sellaista, mitä helvettiä. Niin kuin oletuksena se, että niin nämä on kaikki niin kuin vaan lisää vettä siihen samaan myllyyn. Että siitä on tullut, niin kuin, siitä on tullut melkeinpä isompi mörkö kuin terroristeista, koska nyt kuitenkaan ehkä kuka tahansa ei voi olla terroristi, mutta nykyisin lähtökohta on se, että kaikki, kuka tahansa voi olla pedofiili. Siis on, mies, muistakaa. Niin, nimenomaan. Ja se mua pelottaa tässä se, että mennäänkö siihen, että kohta se on niin kuin oletusarvo sille, että olet pedofiili, kunnes toisin todistat ja sittenkin on vähän epävarmaa. Mm. Näin se meni. Näin se meni. Se on kova maailma. Semmoinen näihin kuviin, näihin tunnelmiin on hyvä mieltä, että tämänkertainen puhujankulmamme oli mahtava. No ei se mitään, loppu on vähentänyt muutama yskäsy kehiin, niin tiedetään, että köhää oikeasti löytyy. Kiitoksia Erkka, että saavuit paikalle kuitenkin, vaikka köhää vielä on. Ja... joo, mä tajan vielä mennä mitään kuumetta. Mitään tässä... joo. Ja pistetään muuten, pistäkähän vinkkiä, jos löydätte, miten Skypeen saa niin kuin napin taakse laitettua niin, että se mutettaa. Vaikka sitten sä käytit Applen konetta jotenkaan. Löytyykö jotain Apple Scriptia tai jotain? Millä se voi tehdä, niin pistäkää linkkivinkkinä tulemaan. Ai mikä skripti se oli? Skigidigdada. Apple spede skripti. Niin pistäkää tulos. Kiitoksia myös Henrikille. Siitä tulee, se aktivoidaan silleen, että lämmöttää otsaa silleen. Niin sitten tulee. Mulla ei ole oikein mitään hauskoja lausuntatapoja mistä. Mä sanon vaan, että... hyvä ilta. No. En mulla ole mitään. Onko meillä tänään lähellä? Mä olen niin tylsä ja mä olen niin tyhmä. Ja ei mulla ole mitään hauskoja juttuja. Kiitoksia. Näihin päätellään tällä kertaa. Kiitoksia, että olette kuuntelulla niin livessä kuin podcastina. Pistäkää palautetta. Palautajat@puhujankulma.com on tuo osoite. Vierailkaa web-sivuilla osoitteessa www.puhujankulma.com. Facebookissa meidät löytää osoitteesta facebook.com/puhujankulma. Menkää sinne ja liittykää faniksi. 100 saadaan vielä vuoden loppuun täyteen. Ensi viikolla uusin aiheen. Pörni kiittää, kuittaa ja kumartaa. Ja sanoo jälleen kerran, pysykää terveenä. Puhujainkulma. Onko sulla pulma? Kuuntele puhujainkulma. Puhujainkulma. Puhujainkulma. Puhujainkulma. Onko sulla pulma? Kuuntele puhujainkulma. Onko sulla pulma? Puhujainkulma. Sinänsä toi on harhaanjohtava, koska en ole koskaan rakkaista mitään. Eikö sulla ongelmia? Tuu tänne, katsotaan. Et tiennyt edes, että... Olisit halunnut tuollaisen, mutta nyt haluat, joten sinulla on pulma. Puhujain pulma. Joo, yeah. Tuo oli hieno. Onneksi näin nauhoituksen vielä päätös. Niin mä epäilinkin, että... Ja se korvaa sen aikaisemman, jotenka te ette saada mitään muuta kuin... Tässä tämän viikon puhuja. Mä luulen, että kaikki on helkari innoissa. Me saatiin uusi alkumusiikki. No niin, mutta kiitoksia teille ja palataan taas viikon päästä Astiolle. Näin. Yes. Moi moi. Rönns.